بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ndugu zangu waislamu naonisikiliza، hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi ambazo ametuneemesha kwazo. Na katika kubwa miongoni mwa neema aliyotuneemesha ni neema ya Uislamu na neema ya sunna. Ndio maana baadhi ya maulamaa kama ilivyonukuliwa walikuwa wakimsikia mtu anasema alhamdulillahi ala ni'mati alislam, akimuhimidi Allah na kumshukuru kwa neema ya Uislamu, anamwambia sema wasunna na sunna. Kwa sababu atamasuku bisunnati najatun, kushikamana na sunna ndio uongofu, na kuiacha sunna ndiyo kwenye maangamizi. Kwa hiyo mkutano huu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa watu mmekutana itikadi yenu moja na mnalingania dawa ya aina moja, bila shaka ni katika mambo ya kunyatikiwa kuhimidiwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani amehimiza sana jambo la umoja, na hivyo ndio usawa ulivyo. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametoa juhudi kubwa, na kweli ukafika wakati watu ambao walikuwa ni maadui, tena uadui wa hali ya juu, wakapatana kuwa kitu kimoja, wakawa ndugu, na ikawa sababu miongoni mwa sababu zilizowafanya wapate ushindi mbele ya maadui zao, na nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawa karibu kwao. Kama qala Allah ta'ala, wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ati'u Allah, lamtini Allah, wa ati'u ar-rasul, namtiini Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah amekariri tena, akusema wa ati'u Allah wa ar-rasul, wa ati'u ar-rasul, sababu inaonyesha ishara kwamba kuna toa maalum ya kumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Waweza ukamtii Allah ukamkhalifu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hapo uambiwe wewe umetii, kwa maana kuna namna ya kumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wala tanaza'u, msizozane. Kuzozana ambapo kunapelekea kuwa mbali mbali, watu wakakatana wakachukiana, ikawa vitu mbali mbali, kila mmoja na lake, kwa sababu fatashalu, mtadhoofika, ndo matokeo ya kugombana. Na baadhi katika masahaba kama na wengine katika tabiina wakafasiri hili fatafshalu kama Qatada rahimahullahu ta'ala anazungumza ni ile adamu nasr, kukosa nusra kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watadhhaba rihukum, na itaondoka nguvu yenu, ishara ya kwamba umoja bila shaka una nguvu. Waswahili wasema hivi, umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Lakini sasa hii ni aya iko wazi katika hilo, kabla hawa waswahili hawajasema. Na vitendo tuliofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam vimeliashiria hilo na matunda yake yameonekana. Lakini mecha yake vile vile watu wa Nasara wanaiona. Lakini huku kuungana kuna namna ambayo hiyo hiyo Qur'ani iliyokataza kutengana imeelezea kule kuungana kwenyewe katika sehemu mbalimbali. Siko katika maudhui hiyo ya kuungana, natoa ishara tu hilo ili usije ukatafuta muungano wa aina yoyote. Kuna namna na unafika wakati unatakiwa yule mwenzio, si kumlazimisha kuungana, uwabainishie watu kwamba huyu si sawa, amekosea, hafai kuingia katika muungano. Hata miungano mingine watu vile vile wana, kuna watu hawafai kuingizwa katika hiyo miungano mingine. Na hii vile vile wa dini zipo, wapo watu ambao haitotakiwa kuingia, wataharibu kwa sababu ya kile walichobeba katika itikadi na imani walionayo. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anambainishia Mtume sallallahu alaihi wasallam njia za makafiri wanazotumia katika kupotosha, bali anamwekea wazi apate kujua na wengine wajue. Na hata Waislamu, achilia mbali wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kipindi cha masahaba, baadhi ya mambo yalipotokea ikawa kunajulikana kwamba watu fulani ni wapo katika usawa wale wale Waislamu na watu fulani wapo katika matatizo, hasa watu waliokuja kuingia baadaye, achilia mbali masahaba, wakaleta fitna kama vile wakati wa Uthman bin Affan, hasa kumuua Uthman, na wakati wa Ali bin Abi Talib, na wale walikuwa ni Waislamu lakini upande huu ukajulikana ni Ahlu Sunna, jina limeanza kutumika na masahaba wako hai. Kwa vigezo fulani ambavyo mtu anavyo, na wale wengine wakajulikana Ahlul Bid'ah, ina wapo ni Waislamu na wao. Si kwamba Ahlul Bid'ah msikiti wao walijenga ukaelekea huku baada ya kuelekea huku, la, umeelekea huku. Hakikuwa kigezo cha kuelekea kibla ni kwamba sasa lazima tuungane nao. Hawaungiki, utawaunga vipi? Hali ikiendelea hivyo, pamoja na kwamba kila wakati ukienda jambo linazidi kuwa pana zaidi na khilafu zinazidi zaidi, yakaibuka mambo mengine, yakatokea mambo. Sasa unafika wakati unalazimika kuyabainisha baadhi ya mambo ili jambo liwe salama. Wakadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ukisoma ana maneno, aya zimeanza mbali kuelezea baadhi ya mambo na yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainishiwa kuhusu mambo ya washirikina, lakini kaja aya inasema wakadhalika nufassilu al-ayat wa hakadha, na kama hivi nufassilu al-ayat, tunazibainisha, tunazielezea aya zetu, ishara zetu tunakubainishia wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaziweka wazi na kuzitolea maelezo mambo mbalimbali upate kujua. Walitastabina sabilul mujrimin, ili ibainike njia ya wakosefu waovu. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير yake anasema ainu wadhihuha, tunaiweka wazi njia ya waovu, wanubayinuha, na tunaibainisha, wanumayizu baina tariqil huda, na tunamaizisha na kutenganisha baina ya njia ya uongofu, minadhalali, kutokana na njia ya upotevu, walghayi warrashad, na njia ghayi ya upotofu vile vile, na njia ya uongofu, liyahtadiya bidhalika almuhtadun, ili wapate kuongoka kwa njia hiyo wale wenye kuongoka. Lazima tubainishe, wapo watu wataifuata njia hiyo. Wayatabayana alhaqu alladhi yanbaghi suluku, na ili ipate kubainika haki ambayo inatakikana kuifuata na kuiandama haki hiyo. Walitastabina sabilul mujrimin ay almusila ila sakhti Allah wa adhabi, na ipate kubainika kuwa wazi njia ya waovu ambayo inapelekea kwenye machukivu ya Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu yake. Fa inna sabila almujrimin, kwa sababu njia ya waovu idha stabanat, itakapobainika, watadhahat, na ikawa wazi yajulikana, amkana jinabuha, inawezekana kuiepuka, walbu'du minha, na kuwa mbali nayo, bi khilafi ma law kanat mushtabihatan multabisatan fa innahu la yahsulu hadha almaqsudu aljalil. Kinyume na itakavyokuwa kwamba inachanganya njia, haiko wazi, haijulikani, inatatiza, multabisa, inakuwa hayatopatikana haya makusudio makubwa, makusudio ili mtu ajue aiepuke. Kumbe kuna wakati inatakiwa njia za waovu uweke wazi, zibainike. Humo humo kwenye Qur'an, na waovu hawa, kuna mwingine waovu wametofautiana. Hata katika Uislamu wapo watu ambao waovu na wenye kupotosha, watabainishwa kadiri ya ule uovu wao, na wengine vile vile wanabainishwa, kila mmoja atabainishwa vile anavyostahili. Na katika mambo ambayo hasa katika zama tulizo nazo watu wanatakiwa kufahamu njia ili ibainike, kuna haja kubwa ya kutolewa maelezo, tena kwa utulivu na maelezo ya kina, kwa sababu wengi katika Waislamu walipokuwa wamekuwa mbali na mafundisho ya Qur'an na Sunna na kufuatilia mambo katika dini yao, yakawapita mambo mengi, akafika sehemu ambayo yeye anaona ni sawa, ni kusema kwamba mimi bwana wote wangu mimi naona tafrani, mimi sielewi shekhi huyu, mimi sikiti yote naingia, mbona pesa wazijua, magazeti mbona najua kwamba ili Mtanzania ili sio kitu gani, ili anuru wanunua, na kuna lingine walitaka hasa wewe usikupite. Nani alikufundisha? Mbona magari wanajua namna ya kutofautisha yote magari, nileteni lolote. Ukawa mtu umetaka bajaji, umetaka pajero, umeletewa bajaji, wewe huna neno, mwenye gari. Umeletewa sio trekta, gari. Kwa sababu una maarifa nayo jambo hilo, na upo utaratibu wa kulifahamu hilo. Na dini Allah subhanahu wa ta'ala hakuacha kila mtu afanye atakavyo. Alileta mitume na Allah akafaradhisha kwenye Qur'ani kufuatwa, kuigwa, na akatoa makemeo makali kwa watu ambao wanakhalifu njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikawa haiwezekani kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala bila kumfahamu mtume sallallahu alayhi wasallam na kumfuata. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Al-aya. Wakapewa mtihani watu wanajidai kwamba kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala alafu wakakhalifu njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, bali kukhalifu njia ya masahaba. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله قتيا مهاجرين قتيا أنصار نوالي وتكوفوات واو قويمة كوفواتية واو قويمة وتكوكوجة بعداء وكزلي ونوكفوات وإسلام قولي ومصحابة lakini ukikhalifu Uislamu ule wa masahaba hakuna nyayati mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waman yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, sabili al-mu'minin, njia ya masahaba ikiteremka aya waumini ni wao, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kwa hiyo njia ipo, atakayekhalifu hiyo sasa huyo ndo ambaye ni muovu na anatakiwa kubainisha hiyo njia iliyotajwa. Si kila mtu atakuwa na maamuzi yake. Miongoni mwa balaa kubwa zimeingia, na wengi katika Waislamu wameshindwa kutofautisha mambo. Hata kama mtu jambo halitaki, lakini kule kuona kwamba ni wabaya waovu, watu wengi wameshindwa. Ni swala la kuwafahamu Ash-Shia Ar-Rafidha, Mashia Al-Ithna Ashariya, Al-Ja'fariya. Hata kama mtu wezekana muda mwingine achukia, lakini kule kujua kwamba ni waovu wabaya. Na wapo baadhi ya Waislamu tasikia watoto elekea kibla, na ndio maana Mayahudi sisi wanatushinda, kwa sababu Mayahudi hapo kitu kimoja, wewe kana huyu hajui kitu. Utajua mwenye kama waona kwamba Uislamu una zamani wafaa, lakini hii dalili kwamba wewe hujui kitu katika dini. Sasa masala ya kuwa Muislamu mbali, masala ya kujua mbali. Kwa sababu Mayahudi ukiwasoma wao, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, ndo kawaida yao. Sasa umoja huo katika Uislamu hautakiwi. Umoja huo katika Uislamu hautakiwi. Baadhi ya mambo ukiyazungumza mbele za watu yaliyo ndani ya vitabu vya Mashia, na yale wanayoyaitakidi, hakurudii mtu kuyakubali. Wengi wa watu hakaribii mtu kuyakubali, yani kukubali kwamba ni kweli. Lakini kama watu wakitulizana wakafuatilia mambo kwa umakini taratibu, watabainikiwa ya kwamba ile sura wanayoiona nje katika maeneo yao, ile sura mnayoiona pamoja, kuna mambo madogo madogo kidogo yanaanza kudhihiri, lakini sura ile ule si ushia kwa asilimia kubwa kabisa. Ushia uko ndani. Kwa sehemu kubwa, kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo wao wanayataja na kuyahimiza sana ni jambo la kufanya pupa na kutoa juhudi, ala ikhfai haqiqati madhhabihim an sa'iril muslimin. Wanatoa juhudi kubwa sana kuficha ukweli wa madhehebu yao, bali dini yao, kwa Waislamu, wasijue Waislamu pia ni nini. Hilo ni jambo linatolewa juhudi kubwa sana, msijue. Na ni kweli watu wengi hawajui. Na hili atabainikiwa nalo, litambainikia yule mwenye kufuatilia vitabu vyao, mazungumzo yao, hasa wale wenye kutegemewa katika wao. Na vile wanavyohimizana wadhihirishe kitu gani katika maeneo fulani kwa wakati fulani, bali wana uwezo mtu akaomba kwamba maeneo niliyokuepo mimi kuna jambo fulani hili linapendwa, hata kama katika ushia alipo. Yaani mfano, nitoe mfano tu, swala la kupiga dufu katika ushia halipo kitu hicho, hakuna bwana kikupi, hakuna jambo hili. Lakini mtu anaweza kuomba kwa sehemu niliyokuepo mimi, kama sikupiga hizi watu waweza kunielewa vibaya. Kwa hiyo unaweza ukapewa ruhusa wewe upige kwa ile sehemu usiku, kwa sababu ya wale watu wasikuelewe vibaya, hilo lipo. Wanaelewa leo? Na ili mradi kwa wakati huu na sehemu hii tusieleze ule ukweli, kwa sababu tutakosa watu. Hiyo hilo lipo tena kwa wingi sana. Na ndio maana kuna bwana mmoja mshia Ar-Rafidhi anaitwa Muhsin al-Hakim. Huyu bwana ana maneno, anasema alwajibu alladhi taqtadhihi huwa almudarat, huwa almudarat lahum walmujarat. Jambo la wajibu ambalo linatakikana, inatakiwa kufanyiwa kazi ni almudarat, bimaana almulayana, yani kuwa laini, watu kujifanya walaini, wawe laini, wasifanye ugumu. Ulaini huu wanalewa, wanakusudia nini wao? Walmujarat ay almuwafaqa ma'ahum, walmujarat ma'ahum, na kuwafikiana pamoja nao katika mambo hiyo. Ma'ahum maanake na waislamu wengine, waislamu. Walharamu tarku dhalik, na ni haramu kuliacha hilo, hilo la kujifanya laini na kuwafikiana, haramu. Bihaithu yadhharu alkhilafu lahum, katika hali ambayo itadhihiri khilafu pamoja na itadhihiri khilafu kwa wao. Yani ukiona kwamba kuna maeneo, ikiwa utatekeleza ule ushia wako ulivyo, itapatikana ile khilafu kwamba huyu ni Shii, huyu ni Sunni, hapo ni haramu kuacha kulingana naye, lazima ukue kama yeye. Kwa anaweza kuishi maeneo kama haya, akaingia hapa akaswali, alafu akirudi nyumbani anaswali tena, ili msije mkambaini kwamba yeye yuko kinyume na nini, mpaka apate maeneo kwamba akilifanya hilo hakuna neno, hapo ataruhusiwa. Lakini nimetangulia mbele, kuna kitu nikitaka ni kidokeze kidogo, ili ukipita pita katika vitabu vya Mashia kuna baadhi ya majina yasikutatize. Kuna jina wanatumia kama mfano al-mukhalifu au al-amma, vile vile wanatumia majina hayo. Ukiona majina hayo unamkusudia ni Sunni. Ukiona jina limetajwa al-mukhalifu, aliyekusudiwa ni Sunni. Na maneno hayo Muhammad Said al-Hakim amebainisha kwamba makusudio ni hayo. Huyu bwana anaishi Najaf, uko Iraq, Najaf. Wakati anaitumia al-amma na al-mukhalifun, akasema al-dhahiru katika kitabu al-muhkam fi usul al-fiqh, kitabu chake juzuu ya 6 ukurasa 194, sema al-dhahiru anna al-murada bil-amma Makusudio ya neno al-amma, jina ukisikia al-amma, amma manake ni mtu wa kawaida ajishughulishi na kusoma. Wao Waislamu wengine wanawaita hivyo kwamba ni al-amma, hawajui kitu, watu wa kawaida. Makusudio yake ni al-mukhalifuna, akatia neno lingine, ni wale mukhalifuna, mukhalifuna wenye kukhalifu. Wewe bado hujawajua mpaka hapo, hujamjua amma au mukhalifuna hujamjua. Lakini mbele anasema alladhina, ambao yatawallawna shaykhaini, wanawatawalisha, yani kuwaona kwamba ni makhalifa, mashekhe wawili au mashekhe wawili, vile vile huwajui, wanazidi kutatiza. Kuna sehemu nyingine watakueleza wa mashekhe wawili ni nani na nani, lakini hapa tabii sehemu tu kwa haraka ni Abu Bakar na Umar. Kila ambaye anamuona kwamba anastahili kuwa khalifa Abu Bakar, anastahili kuwa khalifa Umar, huyo ni amma, na huyo ni katika nini? Katika wao mukhalifu. Wayaona shar'iyata khilafatihima ala ikhtilafi firaqihim, na wanaona kwamba ukhalifa wao ni wa kisheria. Ule ukhalifa ule wa Abu Bakar na Umar ni ukhalifa wa kisheria juu ya ikhtilafu za madhehebu yao, kwa maana kuna Maliki, Shafi'i, wote hao ni amma, Hanafi, wote wale wote, kwa sababu wao wote wanaona hivyo, pamoja na kwamba wenyewe wana madhehebu zao wanasema, lakini wote wako hivyo. Sema li'anna dhalika huwa al-munsarifu ilayhi, huwa al-munsarifu ilayhi al-anawinu al-madhkuratu fi an-nusus, kwa sababu hiyo ndio maana ambayo inatafsiriwa na zile onwani ambazo zimekuja katika nusus, maandiko yale ya kisheria wenyewe walioandika, au maandiko ya maimamu wao, vile yanavyoashiria kanaashiria kwamba mukhalifu na amma ni mtu huyo, ndio tafsiri yake. Kwa neno hili almukhalifu ukiliona wanalitumia, ninalisoma makusudi ili uko mbele, nikisoma baadhi ya maneno yawe rahisi kufahamika. Na ukiona jina almu'min wanakusudiwa Shia, ukiona mu'min katika vitabu vyao, nitatoa nukuu moja tu, kuna nukuu zaidi ya 7 au 8 za kuthibitisha, lakini natoa nukuu moja. Na maneno haya anasema Abul Qasim al-Khu'i, miongoni mwa ulama wa Kishia. Ukisoma kitabu Misbahul Fuqaha al-Faqaha wakitaja hili juzuu ya kwanza ukurasa 490, anasema al-Khu'i, yaqulu, ninasema al-muradu min al-mu'mini huna, makusudia ya jina au neno mu'mini hapa, man amana billahi, ni yule aliyemwamini Allah, wa bi rasuli, na akamwamini mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wal maadi, na masala ya kuli maadi watu kulia siku ya kiyama hivi, wa bil a'immati al-ithnay 'ashar, na akaamini maimamu 12, makusudia mu'mini hapa ambao ni wa kwanza Ali na mpaka mwisho al-hujja al-muntazar al-mahdi, anisubiriwa kutoka kwake mpaka leo haijulikana atatoka nini, lakini atatoka wakati dunia ikijaa dhulma na ikawa fitna kubwa ndio atapotoka, mpaka sasa bado haijawa na hivi. Kwa hiyo jina hilo ujue linavyotumika ni hivyo. Narudi kwenye maudhui yangu, ilikuwa ile juhudi wanayotoa Mashia juu ya kuficha uhalisia na uhakika wa ule ushia ulivyo ndani ya vitabu vya kutegemewa, kwa sababu kila mtu kama ni madhhabu au dini, zipo sehemu ambazo ni machimbuko ya dini ile inayotekelezwa na kundi fulani au madhhabu yale. Watu na vitabu vyao vya kutegemewa ambavyo ukirudi huko ndio utakuta kile wanachokitekeleza katika dini. Na sisi tukiwazungumza hawa tunazungumza vitabu vya kutegemewa katika machimbuko yao. Nimesoma hapa nikanukuu maneno ya Muhsin al-Hakim akielezea jambo la wajibu watu kuwalaini na kuwafikiana na Waislamu wengine, kiasi ambacho ukibainisha ule ujia hasa ulivyo ile khilafu, watu watabainikiwa kwamba huyu si mwenzetu. Hapo natakiwa lazima usibainishe, lazima ufiche.